Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. But it's still the same. The Coral in the Morning, nie da się ukryć, nowy dzień nadchodzi, chociaż gdzieś jeszcze pomiędzy tym dniem a nocą, a właściwie nocą a dniem zawieszeni. Myślę sobie, że czas rozpocząć, 3 minuty po godzinie 4:00, coś mi świta, program, który do godziny 6:00 rozkręcać się będzie wspólnie. Oczywiście jesteśmy z Państwem do tej pory, Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, no i Barnim i Tokio, czyli dzisiejsza piosenka dnia. Choć zabiorę cię na ramę, choć wyskoczymy ci przez okno.

Call It What You Want i Foster the People to już za nami. I tak proponuję, żeby nie wychodzić za bardzo z tego tanecznego wątku, bo Basia i Cruising for Bruising to też jest taka artystka i taki utwór, który potrafi nas rozbujać. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapie pogodowej, to Zielona Góra, 22 stopnie prawie teraz w nocy, natomiast najchłodniejsze Zakopane 12,6 stopnia. Bardziej szczegółowa prognoza pogody niebawem, ale na razie oddajemy się muzyce. I'm a Cześć, Świta w Trójce, czyli 17 minut po godzinie 4 właśnie teraz i kalendarium muzyczne. 21 lipca w 1948 roku przyszedł na świat Cat Stevens, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista, i od tego właśnie zaczynamy kalendarium muzyczne. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Wide World i oczywiście Cat Stevens, to za nami. Teraz The Hooters, All You Zombies, nagranie, które już powoli nam się rozpędza, i to też jest oczywiście data z kalendarium. Eric Brazilian przyszedł na świat 21 lipca w 1953 roku. Wokalista, autor piosenek i producent muzyczny, współzałożyciel formacji The Hooters, która już w tle gra. Obiecałem prognozę pogody. Dzisiaj prognozowana suma opadów w czasie burz do około 35 mm, bo tak faktycznie mogą się w całym kraju przydarzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do dużego i tutaj przede wszystkim popada, więc proszę na siebie uważać. A jeżeli chodzi o temperatury, to od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum, do 32 stopni na południu, i tutaj właśnie będzie najcieplej. To give the Ten Commandments. A na trójkowym zegarze już 26 minut po godzinie 4. The Hooters, dziękujemy bardzo. Przed nami Faith No More i to też nie jest przypadek, bo to kalendarium muzyczne. 21 dzień lipca, rok 1961 i urodziny świętuje Jim Martin, czyli gitarzysta formacji. We'll be right back.

Niegdyś In Excess, teraz Paloma Faith, Never Tear Us Apart. Za 19 minut godzina 5. Doskonale te dźwięki znają ci, którzy uwielbiają Guns N' Roses. Ci również, którzy byli niedawno na koncercie, mogli usłyszeć także ten utwór Sweet Child of Mine, czyli piosenka, która znalazła się na debiutanckiej płycie Appetite for Destruction, która to płyta ukazała się 21 lipca w 1987 roku, sprzedała się w nakładzie 28 milionów egzemplarzy i jest jednym z najlepiej sprzedających się debiutanckich krążków w historii muzyki. No to teraz Guns N' Roses w trójce. Where do we go now? Where do we go? Gansi podobno w formie. 21 lipca w 2023 roku zmarł Tony Bennett, czyli amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. Zmarł w wieku 96 lat, bo przyszedł na świat 3 sierpnia w 1926 roku. It's wonderful. It's marvelous that you should care for me. It's awful nice. It's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful. It's marvelous that you should care for me. dziś się poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No to ja chcę powiedzieć, że 7 minut dzieli nas od godziny 5, że to coś mi świta w trójce i że jeszcze dwa utwory, zanim ta piąta się pojawi u nas na antenie. Smolik i Kev Fox po pierwsze, Queen of Hearts, a po drugie pojawi się właśnie taka królowa, nowa królowa polskiej muzyki, Daria ze Śląska i Aureola. Będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się. Nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że ci się nie chcę. Jak cholernie, bezpłędnie. Zawsze